Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Afgelopen zaterdagavond, na het einde van de Shabbat, begon het feest Shavuot, het weekfeest. Een Bijbelsfeest dat 50 dagen na Pesach wordt gevierd. En op dit feest vieren we dat Moshe, Mozes, de 10 geboden op de berg Sinaï ontving. En het is ook een oogstfeest. En naast andere Bijbelse lezingen wordt ook het boek Rut gelezen. En ik lees nu ook die prachtige tekst uit Rut 1, vers 16, waarin Rut zegt tegen Naomi: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ja, Rut was een van de eerste heidense vrouwen die de God van Israël wilden dienen. En zo willen ook wij een moment de lof en de eer brengen aan de God van Israël. Want ja, Heer, u bouwt uw lichaam. En we zien Joden en mensen uit de volken die eensgezind proclameren: u bent de Messias, de Zoon van de levende God. En we loven en danken u omdat wij daarbij mogen horen. U bent zo genadig voor velen. En we willen dit moment nemen om u te danken dat we één mogen zijn met uw volk, met het volk van Israël. En dat het Ramadan is, weten we uit het feit dat er over de hele wereld aanslagen worden gepleegd. En zo ook in Israël. We denken aan de terreuraanslagen van vorige week in Tel Aviv. Vorige week woensdag toen er 4 doden vielen en 16 gewonden. Israël heeft daarom ook de inreisvergunningen ingetrokken voor de moslims uit Judea en Samaria en Gaza. En we willen nu een moment nemen om te bidden voor de veiligheid in Israël. Allereerst willen we de veiligheidstroepen van Israël zegenen, die zich plaatsen tussen de onschuldigen en de terroristen. Geef hen moed en wijsheid, bidden we, Heere God. Geef hen waakzaamheid en kracht en al de benodigde geheime informatie om alle aanvallen te stoppen. En we bidden ook, geef wijsheid aan de grenswachten om te weten wie ze binnen kunnen laten en wie ze tegen moeten houden. En ja, we weten dat alle soldaten en de grenswachten meestal tieners zijn of jongvolwassenen die in heel moeilijke situaties zijn geplaatst. En daarom bidden we voor een speciale bescherming voor hen. En we bidden gebruik hun. Geef hun wijsheid boven hun leeftijd. En we bidden de tekst uit Jesaja 54, vers 17. Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. En ook bidden we, Heer, breng genezing aan de terreurslachtoffers en troost de families van wie geliefden zijn gestorven. En niet in de laatste plaats, schud de kerk wakker om over de Ramadan te bidden en op te staan tegen nog meer daden van geweld. En we hebben ook gehoord dat Ramadan een tijd is waarin Yeshua vaak aan moslims verschijnt en zichzelf aan hen openbaart. En laten we daarom bidden voor heel veel moslims dat ze wedergeboren mogen worden. En dat geldt natuurlijk ook voor de kerk, voor ons als christenen in het Westen, dat zij over de Ramadan mogen bidden dat vele moslims behouden zullen worden en dat de Heer zijn arbeiders uitzendt. En wanneer ze behouden zijn, Heer, bevrijd hen dan van die antisemitische geest die ze uit de Koran hebben geleerd. En we bidden ook, Heer, maak de moslims in deze tijd van vasten gevoelig voor het horen van uw geest. En dan denken we speciaal ook aan de vluchtelingenkamp in Syrië, waar miljoenen moslims bij elkaar wonen, op de vlucht. Ja, Heer, Yeshua leidt hen naar uw heil. En datzelfde geldt voor de kerk in het Westen, om uit te reiken naar de moslims hier, de velen die hier gekomen zijn, de laatste maanden en het hele afgelopen jaar. En dan bidden we voor de Aliya, de emigratie van Gods volk terug naar Gods land. En we danken u, Heer, voor de toename van de Joden die het afgelopen jaar naar huis zijn teruggekeerd. En we bidden vrijmoedig, Heer, stuur nog meer terug. En breng ook de mensen terug die bitter van geest zijn. Zoals u deed met Naomi in het verhaal van Rut. Ze zei toen, noem me niet meer Naomi, maar Mara, noem me bitter. Breng vele van deze verbitterde mensen terug naar Israël. En geef hen nieuwe hoop, een nieuwe toekomst. Genees hen. En ook bidden we dat de terreuraanslagen de Joden uit de ballingschap er niet van zal weerhouden om terug te keren naar huis. Omdat u hebt gezegd dat ze hier in de laatste dagen veiliger zullen zijn dan in de ballingschap. En vele Joden komen alleen terug om rond te reizen in het land. Maar we bidden u, Heer, als ze hier komen in Israël, laat hen dan zien dat het hun land is om in te wonen. En ook bidden we voor de Joden in Europa. Heer, gebruik deze islamitische immigratie, de stromen van vluchtelingen, om te laten zien dat de Joden thuis horen in Israël. En in Israël zelf bidden we voor alle bureaucratische struikelblokken. Heer, verwijder die, zodat ze allen gemakkelijk kunnen inreizen. Israël Pochtar is de voorganger van de Messiaanse gemeente in Ashdod. Vorige week heeft hij weer een Bijbelse tour georganiseerd. Hij nodigt dan mensen uit om mee te gaan naar de Bijbelse plaatsen in Jeruzalem. Dit keer waren dat 350 niet-gelovigen die mee zijn geweest. En op de vooravond van Shavuot zijn ze geweest naar de plek waar Yeshua de laatste dagen heeft doorgebracht en waar de Heilige Geest werd uitgestort op al de gelovigen daar. En hij zegt, het is heel bijzonder om te zien dat na 2000 jaar God nog steeds zijn geest uitstort. Op een machtige manier. Ook over deze 350 mensen daar in Jeruzalem. En Israël Pochtar vraagt dus vooral ook om gebed voor hem en zijn team, voor de nazorg, voor alle mensen die worden opgezocht na deze tour. Velen komen ook naar de gemeente toe. Ze hebben een Alpha-cursus georganiseerd. 6 weken lang worden deze mensen opgevangen met een intensieve training en onderwijs. Ook vraagt hij of we willen blijven bidden voor deze tours. Het kost heel veel tijd en energie om al deze voorbereidingen te treffen. En naast dat we bidden voor al die mensen die het evangelie nu gehoord hebben en die aangeraakt zijn, bidden we voor Israël en zijn team. We bidden regelmatig voor Rachel Netanel. Ze is een evangelist en ze woont in Ein Kerem en dat ligt vlakbij Jeruzalem. En ook deze week spreekt ze over een bijzondere ontmoeting. Ze sprak een vrouw die zei dat ze medium was en dat ze in staat was om met doden te spreken. En Rachel vertelde haar dat God dat niet goed vond. En dat God een God van levenden is. En dat het ingaat tegen de geest van God. En de vrouw vroeg haar hoe het kon dat de rabbijnen daar nooit over hadden gesproken. Toen ze bang was geworden, is ze voor hulp naar de rabbijnen gegaan. En die zeiden haar dat een engel haar bond. En als ze vrij wilde zijn, moesten ze hem betalen. En toen ze dat vertelde, werd Rachel boos. En zei haar dat ze eigenlijk tegen God aan het vechten was. En dat het geen engelen waren, maar demonen. Toen begon de vrouw te huilen en ze zei, wat moet ik doen? En toen zei Rachel haar, vraag vergeving aan God. Want als je wilt wandelen op het pad dat God je wil geven, dan heb je vergeving nodig. Hoe kan ik dat doen? Vroeg ze toen. En Rachel vertelde haar dat het alleen maar door Yeshua kon, de Messias. Zo kan je vergeving ontvangen. En zo hebben ze een hele avond samengezeten, gebeden, gehuild. En ze hebben gelezen uit Jesaja 53. En de vrouw vertelde dat ze wilde leren hoe haar leven kon veranderen. Ja, het zijn altijd heel bijzondere verhalen die Rachel vertelt. Vele levens zijn door Yeshua veranderd. We willen bidden voor haar, voor Rachel. En we willen bidden voor die vrouw dat ze sterk mag groeien in het geloof. En we willen de God van Israël danken voor het werk wat Hij daar doet. Dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een live opname van Paul Wilbur met het nummer Let God Arise. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week toe en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week. Tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Let God arise.

Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes. Baruch haba b'shem Adonai, who comes in the name of the Lord. Now arise, O Lord, come to your resting place, you and the ark of your might. Then we will rejoice as we're clothed with your righteousness and celebrate aloud. Baruch haba b'shem and the ark of your might. Then we will rejoice as we're clothed with your righteousness and celebrate aloud. Baruch haba b'shem Sons of gladness, singing joyfully, here Radio Israël.nl. Het is nu 11 uur.